Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto müzede yine birlikteyiz. Programa başlamadan önce destekçilerimize Ayşe Turalı ve Levent Turalı'ya çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bugünkü konumuz fotoğrafın ham maddesi olan ışığın bir uzantısına, yani gölgeler üzerine. Bir hikayeyle başlayalım. Roma İmparatorluğu'nun komutanlarından fakat aynı zamanda yazar, doğa bilimci ve filozof olan Gaius Plinius Secundus'un, kısaca yaşlı Plinius'un Naturalis Historia, Doğa Tarihi adlı eserinde yer alan bir hikaye bu. Şöyle, Korint'te bir çömlekçinin kızı olan Dibutade genç bir adama aşık olur. Fakat sevdiği adam uzaklara gideceği için lambanın ışığından duvara yansımış gölgesini çizerek onu kaydeder. Kızın babası Butades ise duvardaki konturu bir çömleğin üzerine aktararak onu pişirir ve sevgilinin gölgesini, suretini ölümsüz kılar. Böylece Yunan vazolarında siyah lekeler olarak gördüğümüz birçok figürden bir tanesi ve ilki işte bu profilden kaydedilmiş sevgilinin gölgesidir. Aslında yaşlı Plinius İsa'dan sonra 70'lerde yazıyor bu kitabı. Aktardığım bu hikayeyi de resmin Mısırlılardan çok daha evvel antik Yunan'daki varlığına dayanak yapıyor. Hikayeden de anlaşılacağı gibi insanoğlu var olduğu andan itibaren gölgelerle hep çok ilgili. Ama sadece resim sanatının kaynağı olarak değil, örneğin fizyonomistler de oldukça ilgileniyor gölgeyle. İsviçreli şair, yazar, filozof, teolog ve fizyonomist Johann Caspar Lavater'i ele alalım mesela. Lavater, Fizyonomik Fragmanlar adlı 1775 yılında yayımladığı eserinde şöyle diyor. En zayıf ve canlılıktan en yoksun şeylerdir gölgeler. Ama ışık uygun bir mesafede duruyorsa ve profili tam bir netlikle alabilmek için yüze elverişli bir şekilde düşüyorsa, insanı en doğru tasvir edebilecek şeyler de yine gölgelerdir. En zayıf olandır çünkü pozitif değildir. Yalnızca bir negatiftir. Çehrenin sadece yarısının sınır çizgisidir. En gerçek olandır çünkü doğaya en yakın ifadedir. Öyle ki doğadan sonra en yetenekli ressamın eli bile böylesini çizemez. Yazara göre ana hatları belirlenmiş bir gölge insanın asgari imgesi. Ve bu niteliği sayesinde insan doğasının yorumlanmasında kullanılabilecek en gözde nesne gölgeler. Lavater'den önce de insan yüzünün ruhun işaretlerini taşıdığına inanıyordu insanlar. Ama Lavater sadece dış hatları belirlenmiş profilin çok daha önemli olduğunu düşünüyordu. Ona göre insanın ruhunu yansıtan yüzü değil, yüzünün gölgesiydi. Onun bu düşünceleri ne kadar eleştirilse de insanlar gölgeler üzerine kafa yormaya devam ediyordu. Yine insan gölgesiyle ilgili anlatılan ilginç bir hikaye daha var bana kaynak eden kitapta. Bu kitabı da burada anmak istiyorum. Dost Yayınlarından çıkan Gölgenin Kısa Tarihi. Yazan Victor Stoicita. Türkçe'ye kazandıran ise Bilge Aydın. 1800'lerin başında yazılmış bu hikayede zenginler arasında iş arayan Peter Schlemi adlı fakir bir oğlan var. Peter bu zengin çevrede fakirliği nedeniyle küçümsenir. Bir gün gri kıyafetler içinde tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu adam ceplerinden olmadık şeyler çıkararak zenginleri eğlendiren biridir. Peter'a da vazgeçemeyeceği bir teklifte bulunarak şöyle der. Yakınızda olma bahtiyarlığına eriştim. Şu kısacık süre içinde birkaç kez bayım, farkına bile varmadan soylu bir küçümsemeyle güneşin altına serdiğiniz o güzelim gölgenizi söylememe müsaade edin. Tarif edemeyeceğim bir hayranlıkla hakikaten temaşa etme imkanı buldum. İşte bu ayaklarınızın altındaki harikulade gölgeyi kastediyorum. Ne olur cüretkâr münasebetsizliğimi bağışlayın. Fakat gölgenizi bana vermek istemez misiniz acaba? Diye sorar. Benden gölgemi satmamı bekleyen bu tuhaf teklifi ne yapmalıyım? Diye soruyla cevap verir Şilemi. Soru bir kere söze döküldüğünde artık grili adamın cebine girecek ve çıkacak nesneler sisteminin bir parçası haline dönüşmüştür. Cebimde beyefendinin şüphesiz kıymetli bulacağı bir sürü öteberi var. Aslına bakarsanız bu paha biçilmez gölgenize dünyanın hiçbir hazinesi kifayet etmez ya, diye belirttikten sonra ona altın bir kese sunar. Ama bu kese harcandıkça yeniden altınla dolacaktır. Peter Schlemi bu cazip teklifi kabul edince grili adam onun gölgesini çimenlerin üzerinden alır, katlayarak cebine koyar. Schlemi de keseyi alır ve inanılmaz zengin biri olur. Fakat aynı zamanda da mutsuz. Çünkü insanlar gölgesi olmadığı için ondan şüphelenirler ve onu dışlarlar. Bunun üzerine grili adam ona yeni bir teklifte bulunur. Schlemi gölgesini keseyi iade etmeden geri alabilecektir. Ama bunun karşılığında öldüğünde ruhunu kendisine vermesini ister bu tuhaf adam. Genç Schlemi bu baştan çıkarıcı teklife direnir ve keseyi derin bir çukura atar. O andan itibaren de mutlak bir yalnızlık içinde yaşamaya başlar. Ama neyse ki bitkileri olan sevgisi sayesinde eski huzurunu ve mutluluğunu yeniden kazanır. Evet, hikaye kısaca böyle. Görüldüğü gibi burada gölgenin kıymeti paha biçilemez. Çünkü bir varlığın belirlenebilmesi gölgesi sayesinde olur. Varlığınız varsa gölgeniz de vardır. Dolayısıyla gölgenizi satmak, kişiliğinizi satmakla aynı anlama geliyor. Bunun için çok değerli ve onun yerini sadece ruh doldurabilir. Evet, bu hikaye bize insanların gölgeleri yüklediği anlamları aktarıyor. Ama öte yandan da gölgelerle bu kadar haşır neşir olan insan zamanla onu bir eğlence aracına da dönüştürebilmiş. 14. Louis döneminde portre yapmak için yeni bir yöntem icat ediliyor. İnsanlar parlak siyah kağıtların üzerinde eş dostun profillerini oluşturup kesiyor. Ve bu eğlence zamanla profesyonel bir mesleğe dönüşüyor ve mahir elleri olan, keskin gözleri olan kişiler bu işe soyunuyor. Bu konuda çeşitli yöntemler kullanılsa da kısaca insanların gölgesini kağıt üzerine düşürüp bu izler üzerinden kesmekten ibaret. Bu portreler o kadar moda oluyor ki saray balolarında, panayırlarda, karnavallarda silüet portrelerini yaptırmak insanlar için vazgeçilmez bir eğlence kaynağı oluyor. Tabii bu yöntem yeni yeni palazlanan burjuva sınıfının ihtiyaçlarına da hitap ediyor. Bir ressam tutup portresini yaptıramasalar da bu yöntemle bir nebze olsun isteklerini gidermiş oluyorlar. Çünkü bu soyut temsil biçimi hiçbir desen içermediği için hem hızlıca üretilebiliyor hem de resimden çok çok daha ucuza yapılabiliyor. Hatta minyatür portrelerden bile düşük maliyette olduğu için orta tabakanın yoğun ilgisini çekiyor. Bu yöntem kısa süre içinde eşe dosta dağıtılacak ve değiş tokuş yapılacak bir hatıra objesi olarak insanların hayatında yer alıyor. Bu işi yapanlar pek çok isimle anılıyor. Silüetistler, ki biz bunu silüetçiler diye çevirelim, silüet sanatçıları, profilciler de deniyordu ve bunları uygulayanların bir kısmı da minyatür portre sanatçılarıydı. Çünkü sürümlerini arttırmak için kendilerine ucuza gelecek malzeme ve yöntemler arıyorlardı. Silüetçiler sadece dakikalar içinde yalnızca bir makas kullanarak modele oldukça benzeyen küçük bir görüntü oluşturabiliyorlardı. Bu da talep görmesi için iyi bir şeydi. Aslında bu sanat için ilk zamanlar silüet kelimesi kullanılmıyor. Profil, gölge, gölge portre, gölge resim, siyah gölge, siyah profil, minyatür kesimler, makas şekilleri ya da suret gibi pek çok ifadeyle anılıyor. Silüet kelimesi ise bu işe daha sonradan yakıştırılıyor. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Aslında bu kelime 1750 yılında Fransa'da Maliye Bakanı olmuş bir kişinin soyadı. Etienne de Silüetin. Fransa'nın mali olarak kötü durumda olduğu bir zamanda başa geçen ve yeni vergiler koyarak kısa bir süre için başarı yakalayan biri. Bu bakımdan da oldukça popüler bir siyasi figür haline geliyor Bakan Silüet. Fakat bu tip geçici çözümler kısa süre için işe yarasa da kötü günler geri geliyor tabii ve halkın fikri de anında değişiyor. Onun hileci bir bakan olduğuna hemen hükmediyorlar. Yine tam da bu sıralarda cepsiz pantolonlar ve dar paltolar çok moda oluyor. Halk zaten para olmadıktan sonra ceplerin de bir işe yaramayacağını söylüyor ve bu tarz kıyafetleri silüet kıyafetleri olarak adlandırıyor. Zaman içinde de ucuza yapılmış taklit her şey bu isimle anılıyor. Kelimenin kökeni işte bu kişi. Diğer taraftan Bakan Silüet'in de aynı zamanda amatör olarak silüet portreler yaptığı biliniyor. İşte tüm bu nedenlerle bu çalışmalar silüet portreler olarak anılmakta. Evet değerli dinleyiciler, konumuza devam edeceğiz. Fakat kısa bir müzik arası vermek istiyorum. Bugünkü parçamızı müzik bilgisine ve zevkine çok güvendiğim sevgili dostum Gülden Kunter seçti sizin için. Aynı zamanda bu programa kaynaklık eden makalelerin seçilmesinde ve elenmesinde de bana el uzattı ve oldukça da zaman kazandırdı. Bunun için de kendisine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, parçamız The Shadow of Your Smile. Saksafonda Dexter Gordon ve trombonda Slide Hampton dinliyoruz. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Foto Müze programındayız. Silüet portreler üzerine konuşuyorduk. Programla ilgili görselleri Foto Müze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Yorum, görüş ve önerilerinizin de ne kadar değerli olduğunu söylememe gerek yok. Evet, silüet portreler kesinlikle resim değiller. Ama bunlar yapılış itibarıyla teknik bir iş olduğu için fotoğrafın uzak bir akrabası kabul ediliyor. Ama zaman zaman silüetçilerin portre üzerine fırçayla yaptıkları dokunuşlar da onları bir nebze resme yaklaştırıyor. Kabaca resimle fotoğraf sanatı arasında yer alan bu çalışmaların yapıldığı atölyeler 300 yıl önce yaşamış insanlar için hem kendilerinin hem de sevdiklerinin ucuz bir portresini yaratmak için sıkça aşındırdıkları mekanlardandı diyebiliriz. Silüet portreler için farklı üretim biçimleri olduğunu söylemiştim. Bunlara biraz değinmek istiyorum. 3 yöntem uygulanıyor. Birincisi, portrenin profilini siyah renkte bir kağıdı keserek elde etme ve ardından bunu da açık renkli bir arka plana yapıştırma işlemi. Bazen kumaş üzerine de monte edildiği oluyor. Yani kısaca kes yapıştır yöntemi diyebiliriz. Tabii bu genellikle silüet sanatçısının sık sık modele bakarak direkt kağıdı kesmesiyle elde ediliyor. İkincisi ise modelin gölgesi çok açık renkli, çoğunlukla beyaz bir kağıt üzerine düşürülüp kesiliyor. Fakat portre kısmı değil, bu kez çerçeve kısmı kullanılıyor. Ve daha sonra da bu siyah bir arka planın üzerine yapıştırılıyor. Buna da oyuk kesim yöntemi deniyor. Burada şunu belirtmek istiyorum. Silüet portreler hiçbir zaman açık renk olarak karşımıza çıkmaz. Çizgisel olarak da. Bir varlığın gölgesi olabilmek için mutlaka içinin çoğunluk siyah olmak kaydıyla koyu bir renkte olması gerekiyor. Opak bir varlığın izi olarak her ne kadar bir silüetin içi detay barındırmıyorsa da gölgenin mantığı gereği mutlaka böyleydi. Üçüncü yöntem olarak da fil dişi, alçı, kağıt, karton ve cam altına boyayarak yapılıyordu. Silüet portrelerin uygulayıcısına bağlı olarak bir takım değişiklikler gösterdiğini de ekleyelim. Örneğin sadece insanların değil, hayvanların veya nesnelerin de katı, koyu renkli iz düşümleriyle bir takım sahneler oluşturanlar da vardı. Sohbet sahneleri olarak adlandırılan bu tip çalışmalarda bir mekanın içinde insanlar, eşyalar, bazen hayvanlar uyumlu bir birliktelik içinde canlandırılıyordu. Bazı sanatçılar oluşturdukları portrelere guaş veya mürekkeple kirpikler, saç kurdeleleri veya gömlek yakaları gibi detaylar da ekleyerek zenginleştiriyordu. Ve bu detaylandırma için kullanılan materyallerde oldukça çeşitlilik gösteriyordu. Bazı sanatçılar silüetlerini, özellikle fırfırlı yakaları, beyaz veya altın rengiyle süslemiş. Altın rengiyle boyama işlemi bronzlaştırma veya dokunma olarak isimlendiriliyor. Altın detayların uygulanması ise Arap zamkı ve toz altının birleşiminden oluşan bir karışımla yapılıyor. Sanatçıların çalışmalarındaki süreklilik gösteren bu tutarlı detaylar bir anlamda da onların imzası gibi oluyor. Silüet sanatçılarının çok küçük bir şekilde kestiği bu portrelerde kullanılan makasların da belli başlı özellikleri var tabii normal olarak. Bu konuda da çok detay ve farklı tercihler yazılıyor. Ama kısa ve öz olarak bu makasların kısa, keskin uçlu ve uzun saplara sahip olması gerektiğini yazıyor kaynaklar. Makasın kolaylıkla yön değiştirme becerisi de çok önemli ve bu onun kalitesine bağlı. Silüet portrelerin bir kısmında bir dönemin fotoğraflarında da çok yaygın olduğu gibi kullanıldığı gibi vinyetler göze çarpıyor. Çiçek, yaprak gibi betimlemelerden oluşan bu vinyetler portrelerin etrafında estetik bir çerçeve oluşturuyorlar. Silüet sanatçılarının portrelerini yaptıranlara en önemli uyarısı ise bunları hemen albümlerin içine yerleştirmeleri oluyor. Çünkü bu portrelerin güzelliği onların derin siyahlığında yatıyor ve eğer bunlar kırışacak ve çizilecek olursa ya da parmak izleriyle kaplanacak olursa estetik değerlerinden çok şey kaybedeceğini biliyordu bu sanatçılar. 1800'lere doğru silüet portrelerini şaşmaz bir kesinlikle kaydeden bir alet icat ediliyor. Fransız Gilles-Louis Chrétien'in 1788 yılında icat ettiği bu makinenin adı Physionotras. Bu kısaca şöyle çalışıyordu. Modelini bir tabureye oturtup arkasından bir mum yaktığınızda ve gölgesini dik duran bir kağıt üzerine düşürdüğünüzde rahatlıkla bu gölgenin konturlarını çizebiliyordunuz. Ama sorun şu ki bu gölgeler ışığın küçüklüğüyle ters orantılı olarak büyük oluyorlar. Oysa silüet portreler tam bir standardı yoksa da genellikle 6 santim ile 10 santim arasında değişen ölçülere sahip oluyordu. İşte Chrétien'in icadı bu küçültme işini mümkün kıldı. Geleneksel usulde olduğu gibi siz büyük gölgenin sınırlarını çizerken buna bağlı bir kol aynı anda küçük kopyasını da yapıyordu. İşte bu aletler ve makinelerle daha da aslına uygun gerçeğine benzeyen üretimler yapılabildi. Bu bakımdan da silüet portreler fotoğrafın uzak akrabası olarak kabul görmektedir. Ayrıca silüet fotoğrafları olarak gruplayabileceğimiz ve ters ışıkta çekilmiş fotoğraflar bugün de fotoğrafçılar arasında hayli yaygın kullanılan bir yöntem. Kent silüeti, insan silüeti, yani her şeyin silüeti estetik bir leke olarak fotoğrafın kadrajında yer alıyor. Özellikle gün batımı çekimlerinde bu oldukça tercih ediliyor. Fotoğrafın icadına dek silüet sanatçıları da silüet portreleri de varlığını sürdürüyor. Fakat bu yeni icat Fransız Bilimler Akademisi'nde ilan edildikten sonra silüet portrelerde büyük bir düşüş yaşanıyor ve sanatçıların bir kısmı bu kez de kendisini fotoğraf gibi yeni bir alanda var etmeye çalışıyorlar. Yine de sayıları çok az olmakla birlikte bir müddet daha direnenler de çıkıyor tabii ki. Bu sanatçılar fotoğrafla rekabet edebilmek için çalışmalarına daha çok müdahale ediyorlar ve daha sık dekore ediyorlar. Ama nadir de olsa bir takım insanların nostaljik bir yaklaşımla, dijital olanaklarla tabii bu silüet portrelerden ürettiğini de belirteyim. Evet değerli dinleyiciler, bugün de programın sonuna geldik. Bizi Fotomuze Türkiye adlı sosyal medya hesapları üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Fotomuze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük.